spójrz na schronione włosy swoje, bo płonie Paryż. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się sobota, to 7 dzień lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowę Putin-Merkel-Hollande w Moskwie zakończone w niedzielę, kontynuacja, ale już przez telefon. Znów rośnie bilans zachorowań na ebolę. Można trafić za kraty na własne życzenie i to nie łamiąc prawa, powiemy o święcie służby więziennej. Porozumienia nie ma, ale rozmowy według Kremla były konstruktywne i będą kontynuowane jutro telefonicznie. W Moskwie o Ukrainie rozmawiali prezydent Rosji, prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Wiadomo jedynie, że ustalone zostały wstępne założenia dokumentu, który mógłby pomóc w pokojowym uregulowaniu konfliktu w Donbasie. Maciej Jastrzębski. Rozmowy Putina, Merkel i Hollande'a rzeczywiście uznać można za tajne, bowiem odbyły się tylko w gronie tych trzech osób. Jak udało się ustalić, przywódcy Rosji, Niemiec i Francji rozmawiali w języku niemieckim. W trakcie ponad pięciogodzinnego spotkania dwukrotnie ogłoszono krótkie przerwy, aby pokazać się dziennikarzom i coś przekąsić. Jak ujawnił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, już po zakończeniu rozmów urzędnicy przystąpili do pracy nad dokumentem, który połączy propozycje pokojowego rozwiązania konfliktu w Donbasie zgłoszone przez Władimira Putina i Petra Poroszenkę. Jednolity tekst zostanie przedstawiony wszystkim zainteresowanym stronom. Według słów Pieskowa nastąpi to w najbliższą niedzielę w trakcie telekonferencji z udziałem przedstawicieli Rosji, Niemiec, Francji, Ukrainy i separatystycznych republik Donbasu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rozmowy o bezpieczeństwie Europy wobec kryzysu na wschodzie Ukrainy zdominowały pierwszy dzień konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Głos zabrał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Przemawiając na otwarciu konferencji, Jens Stoltenberg podkreślał, że świat skorzystałby na dobrych stosunkach między NATO a Rosją. Ale międzynarodowe normy muszą być przestrzegane, a nie pisane na nowo, a z pewnością nie mogą być naruszane. Stoltenberg apelował do Rosji o zmianę jej polityki wobec sąsiadów i traktowanie ich jak suwerenne państwa. Jak mówił, miniony rok był punktem zwrotnym dla europejskiego bezpieczeństwa i światowego porządku. Tu w Europie zobaczyliśmy niebezpieczne wzorce rosyjskiego zachowania, aneksje, agresywne akcje, zastraszanie. Minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen sceptycznie odniosła się do pomysłu wysyłania broni na Ukrainę. Jak mówiła, może to rozniecić ogień. Sytuacja na wschodzie jest głównym tematem tegorocznej konferencji. W planie są jeszcze rozmowy o Ukrainie z udziałem prezydenta tego kraju, szefa rosyjskiej dyplomacji czy wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Monachium Wojciech Szymański, Polskie Radio. A tymczasem na wschodzie Ukrainy kilkuset cywilów opuściło oblężone miasto Debalcewe. Było to możliwe dzięki ośmiogodzinnemu zawieszeniu broni między ukraińską armią a separatystami. Ewakuację nadzorowali obserwatorzy ze specjalnej misji OBWE. Do miasta przyjechało około 50 autobusów, a uchodźcy, którzy chcieli z nich skorzystać, mogli się nimi wydostać do Doniecka lub Kramatorska. Debalcewe w ostatnich dniach było miejscem najbardziej zaciętych walk. Ubiegłej nocy miasto było ostrzelane trzykrotnie z wyrzutni grat i moździerzy. To pierwszy taki wzrost w tym roku i niestety kolejny powód do niepokoju. W Afryce Zachodniej znów wzrosła liczba zachorowań na ebolę. Eksperci niepokoją się, bo w pierwszych trzech tygodniach stycznia notowano spadki nowych zachorowań. Pod koniec miesiąca pojawił się jednak wzrost we wszystkich dotkniętych epidemią krajach – Sierra Leone, Gwinei i Liberii. W tych trzech państwach odnotowaliśmy 124 nowe przypadki. To dowód, że ciągle musimy działać, mówi John Ging z ONZ. Lekarze chcą ostro walczyć właśnie teraz, bo w kwietniu lub w maju nadejdą ulewne deszcze i trudniej będzie poruszać się po drogach Afryki Zachodniej. Tymczasem w Liberii rozpoczęły się pierwsze duże próby ze szczepionką przeciw eboli. Do tej pory w wyniku epidemii zmarło prawie 9 tysięcy ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Do tej pory szczelnie zamknięte, teraz otwierają swoje drzwi dla wszystkich chętnych. W ten weekend dzień otwarty w polskich więzieniach. Rusza akcja Służby Więziennej, Więzienie od Środka, czyli Niepoznane w więzieniach. Dziś i w niedzielę przez kilka godzin będzie można zwiedzić zakłady karne w całym kraju. To nie wszystko. Będzie także loteria, a tam główną nagrodą jest cały dzień spędzony w więziennej celi. Dla kogoś, kto tu pierwszy raz przybędzie, to jest raczej przytłaczające. Chodzi o kraty, kubatura tych budynków. Może kogoś przerazić. Z okazji naszego święta służby więziennej, które obchodzimy 8 lutego. Kapitan Arleta Pęconek, specjalista służby więziennej w Warszawie. Chcielibyśmy właśnie taką akcją wzmocnić to nasze święto, pokazać, jak wygląda nasza praca, jak ta praca jest odpowiedzialna. Zamysłem głównym było tutaj pokazanie, jak wygląda więzienie od środka. Porucznik Michał Grodner, służba więzienna, śledczy Warszawa Mokotów. Sprzęt kwaternikowy w postaci dwóch łóżek, na których dwóch osadzonych może spać. Jest stolik, taborety, jest kącik sanitarny z toaletą, półka na książki i to jest wyposażenie celi. Skromnie, ale jesteśmy w więzieniu, nie jesteśmy w hotelu. I tym więziennym zaproszeniem kończymy serwis Trójki. Noc zimna od minus 7 do minus 3 stopni, jeszcze zimniej w Zakopanem minus 11 w ciągu dnia. Na południu będzie pogodnie, ale w centrum więcej chmur i śnieg. Na północy natomiast deszcz ze śniegiem, na termometrach od minus 3 stopni do plus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ils orchestrent la danse, coupent, divisent, se partagent le monde, sa pauvreté se remplissent la peau. ma strefy rock'n'rolla wolnej od Angola bez doktora Wilczura i doktora Wilczura bez strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Chien de garde, garant des lois de nos villages. Des années-lumière de la terre d'asile de nos pères ancêtres, Eldorado entouré d'eau et de frontières, pays de Voltaire et d'Hugo, prenant les vertus libertaires, a revu à la baisse son hospitalité d'hier, fuyant à vol d'oiseaux les régimes totalitaires. Autant viser plus haut que de vomir de misère, obtenir un boulot pour faire vivre tous ses frères, encore faut-il pouvoir le faire. De tristes individus décideurs de haute sphère, demandeurs, naguère de main-d'œuvres étrangères, nécessaires aux affaires intérieures, nos ministères font ma basse sur le sort de la masse, des sans-papiers qu'ils soient à la ramasse, quand bien même intégrés, justifiant à tout va, ces contrôles d'identité sera dans la moindre d'un quelconque vient de parenté. D'un quelconque vient de parenté. Apportez de regard, gardien de la paix à la fumée monte la garde, gare aux chiens de garde, garant des lois de nos villages. Au nom de l'humanité, on s'égare, gardien tes papiers, apportez de regard, gardien de la paix à la fumée monte la garde, gare aux chiens de garde, garant des lois de nos villages. L'exil en terre d'asile est explicite, porte de sortie sans qu'on t'explique. Qu'un texte plus synthèse atteste, rejette ta requête. Atteste ou rejette ta requête. Falaise des Zoulous du képi au regard fixe sur ma casquette, tandis que je rase le fer la chaise, ils arrêtent de zoner. Par méfiance, me suivant à la trace, en transe, ils insistent et m'incitent à prendre la fuite. Quand la sirène se met à sonner. Par excès de zèle, ils bombent le torse, sort leurs insignes sans une entorse aux consignes, me cerner, tombe le masque, je casse, sans une XX CD, je laisse tomber, je me casse, écoutez. Gdyby komuś się spodobało takie muzykowanie szybkie, skoczne, pogodne, rącze i po francusku, no to niestety być może nie będzie zadowalająco dużo takiego grania dzisiaj, bo czas przedstawić dzisiejszy leitmotiv strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Vita luty, mocne nuty. No a czy to było mocne? No to jest kwestia do dyskusji, więc ktoś mógłby spytać po dziennikarsku, dlaczego właściwie ten zestaw muzyczny rozpoczął strefę rock'n'rolla wolną od Angola? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Więc musimy instruować, edukować, oświecać. To było właśnie ska, czyli jak każdy słyszał, ska to samo co reggae, tylko trzy razy szybciej. No oczywiście mógłbym przedstawić zespół i powiedzieć, kto wykonywał ten skoczny, rączy i pogodny zestaw, ale czy to jest ważne i czy ktokolwiek zapamięta nazwę tego francuskiego zespołu z miasta Metz? No właściwie nikt. Jest też specjalna, nasza skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa i tam na bieżąco można sobie sprawdzać, co jest grane. No dobrze, z dziennikarskiego obowiązku i gwoli dziennikarskiej rzetelności powiem, że zespół nazywa się La Place du Kiff. No jak na francuski zespół to nie jest prosta nazwa, szczególnie dla tych, którzy nie kończyli lingwistyki stosowanej ani romanistyki. La Place du Kiff. Sprawdzam na ich twarzoksiągu, istnieją, koncertują, więc możemy tę sprawę zamknąć. La place du kif. Jak powiedziałem, dzisiaj wita luty, mocne nuty. I do tego zaraz przejdziemy oczywiście, ale oczywiście też muszę podać kontakt z audycją, bo podialogować sobie o tej porze 14 minut po północy, no to jest coś, to jest przeżycie, to jest atrakcja. strefa@polskieradio.pl tudzież smykowo można, jeśli ktoś nie podpięty do klawiatury, 71335, no to ferment intelektualno-muzyczny uznaje za otwarty i rozpoczęty. No dobrze, to gdzie te mocne nuty, które wita luty w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół tym razem białoruski, bo oczywiście jakaś zmiana musi być i z tej szuflady, z tej szuflady, z tej szuflady, więc zmiana języka białoruski, co nie jest aż takie oczywiste, ponieważ na Białorusi białoruski, jak wiadomo, nie dominuje, ale czegoż się nie robi dla zdeklarowanych i wiernych słuchaczy strefy. Zespół białoruski, uwaga, po białorusku zwą się Tłusta Usta.

mógłbym teraz zawołać: tak się teraz gra na Białorusi. Bo to w sumie płyta sprzed 2 lat, więc można by tak zawołać. Ale nie zawołam, bo przecież na Białorusi nie śpiewa się po białorusku. A to akurat było wyjątkowo po białorusku, czyli z Białorusi po białorusku, a to ci niespodzianka. No właśnie, więc wydaje mi się, że zespół Tłusta Usta, tak się nazywają, Tłusta Usta, nie będzie pewnie problemu z zapamiętaniem tego zespołu, tym bardziej, że wypisany, mam nadzieję, już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy na bieżąco tam wszystko aktualizuje, żeby wszyscy mogli sobie złowić muzyczną rybę w sieci. Więc ten zespół Tłusta Usta, to coś mi się wydaje, że oni jacyś opozycjoniści, bo nie dość, że po białorusku śpiewają, to jeszcze wszystko tutaj wypisane łacinką, a nie grażdanką. No i to tak nie po białorusku, bym powiedział. Tłusta Usta, tak się nazywają, a ta płyta, z której zaczerpnęliśmy ten zestaw i będziemy jeszcze czerpać, zwie się Pierana Czujesz, Bolsz Paczujesz. Co niewprawny lingwista mógłby przetłumaczyć: przenocujesz, więcej poczujesz. A to nieprawda, bo czuć w wielu słowiańskich językach, w tym po białorusku, oznacza słyszeć, czyli przenocujesz, więcej usłyszysz. Ależ się zmordowałem jako lingwista stosowany. Co prawda z rzadka, ale zawsze stosowany, bo w końcu ta audycja, Strefa Rock'n'Rolla, wolna od Angola, no, ma charakter edukacyjny, oświatowy i poznawczy i staramy się to jednak utrzymać. Gdzie dotacje z menu? Napisał Marcin. Wrzeszcz i matematyka. No to z dwojga złego wolę już wrzeszczeć. Uczę się na egzamin z matematyki. Zniszczyłem wszystkie zeszyty po otrzymaniu literek inż przed nazwiskiem, a tu temat wraca na magisterce. Radzę nie wyrzucać zeszytów przed definitywnym skończeniem edukacji. No i dlatego u mnie fura zeszytów aż pod sufit, bo zdecydowanie, no, trudno by powiedzieć, że edukacja doktora Wilczura dobiegła końca. Strefa małpa polskieradio.pl 71335 smykowo dla tych, którzy nie podpięci. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem: wita luty, mocne nuty. No, ale zestawy australijsko-amerykańskie też muszą być, żeby ten obiad i śniadanie, no, zależnie od lokalizacji, nie spadały z widelca i łyżki. To teraz będzie taki zestaw właśnie spokojniejszy, no bo wiadomo, płodozmian i trójpolówka muszą w strefie być. Będzie debiut, będzie premiera, tego zespołu jeszcze nie było. Zwą się Tchejux. Tchejux. Jak to się pisze, to no właściwie to fonetycznie to przeczytałem, ale na skromnej, drobnej będzie sobie można zaraz zobaczyć. I znowu wielkie podziękowania dla Aleksandry z Bangkoku, która podsyła nam co i rusz jakieś nowości i ciekawostki, więc gdyby pojawiła się na strefowym twarzu ksiągu, to grzecznie proszę. I tam kciuka przystawić, że bardzo nam się podoba twoja praca, Aleksandro, z tym podsyłaniem zespołów taj, nie tajwańskich, tajlandzkich, tajskich. Dobrze, przypomniałem sobie. Aj, starość, nie radość. Dobrze. To już wszystko powiedziałem, najwyżej potem coś dopowiem. Pierwszy raz w strefie z Bangkoku. Zespół Tchejux. ใจทำลายสัมพันธ์กอดเธอมันดังกอดคนใกล้ตายทำไมนะจึงไม่ละอายลองใช้โรออนดูเปล่า คนอย่างฉันดูหิ่งห้อยตอนกลางวันกินข้าวต้มปลากับมะม่วงมันจึงทำให้ฉันดูดีมีสไตล์ใส่กางเกงกลับหลังรองเท้าสองข้างคนละสีเสร็จผมก็ใช้กีวีสปรีสจีบคิดว่าแนวชักแม่น้ำสักสี่ห้าสายปิงวังยมนาคหรือแม่นางนายมาอธิบายให้ตายยังไงพี่ก็ไม่เข้าใจคิดนอกกรอบมากไปได้เปิดตำราดูแล้วอาจารย์แนะแนวแนะนำให้ไปบวชความดีคงไม่ไหวแต่ใจทำเรื่องชั่วร้ายนี่ไม่ได้เอาน้องๆดูจะบาปไป Sprawdzam już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /wolna-strefa. Jest ten zespół wypisany, a więc na bieżąco udało się zaktualizować. Tchejuks 2K. Oprócz nazwy tego zespołu oraz tytułu tej płyty Cubde, nic więcej tutaj nie jest napisane po europejsku. Wszystko jakby makaron rzucony o ścianę. Sądząc po płytach wydawanych w Tajlandii i muzyce, to całkiem europejski, normalny kraj. Gdyby ktoś chciał na przykład wyemigrować, tak jak darczyńca tej płyty Aleksandra, o, to zupełnie jak w Europie, chociaż pewnie nie do końca. Tam za bardzo emocji nie można publicznie okazywać. Nie wiem, jakby Polacy sobie z tym poradzili ani w jedną stronę, czyli gniewu za bardzo nie można i zdenerwowania okazać, na nikogo nakrzyczeć. Broń Boże, to utrata twarzy i poważania i prestiżu, ani też się obściskiwać i obcałowywać nie można. Ale muzyka do strefy całkiem przyjemna. Zespół Tchejuks. I jeszcze z tej płyty Cubde grać będziemy. strefa@polskieradio.pl 71335. Można dialogować. Jeszcze trochę czasu zostało. Ponad godzinę za 23 minuty pierwsza. To na dowód, że audycja prowadzona na żywo. Mateusz napisał: dobrze się składa ubrania przy takiej muzyce i robi porządki. No to jestem zbudowany, że ktoś w ogóle jeszcze składa ubrania i robi porządki, ale gdybym mógł jako lingwista stosowany trochę ulepszyć ten listel, to powiedziałbym, że dobrze się składa, że dobrze się składa ubrania przy takiej muzyce. Albo tak się składa, że się dobrze składa ubrania. No, sięgnijmy do jakiegoś smyka, żeby był dowód na to, że redaktor jednak zagląda i do skrzynki smykowej. Środek nocy, a my stoimy. Rolnicy pozdrawiają z protestu w Radzeniu Podlaskim. O, a propos wsi i chłopomanii, coś mi się właśnie przypomniało. Cytata mi się przypomniała a propos stania. Tamci tańczą, my stoimy, chcemy tańczyć także i my. Proszę bardzo, edukacyjność i oświatowość, poznawczość strefy została zachowana. Nie wiem, czy będą nagrody za odszyfrowanie. Z jakiegoż to wielkiego dzieła polskiej literatury ten cytat pochodzi i nie jest to związane z protestami rolników. strefa@polskieradio.pl 71335. Przed chwilą z głowy mieliśmy pierwszy debiut w strefie, czyli tajski zespół Tchejuks. No a teraz będzie kolejny debiut. I tu będzie naprawdę ciężko z przeczytaniem tej nazwy. Nie tylko dlatego, że jest po węgiersku, ale że jest dosyć długa i zawiła. Tiston o Silfeli. No niech będzie. Tiston o Silfeli. Tak się nazywa ten zespół. Zaraz to wszystko wypiszę, bo tego się nie da po prostu wymówić. I nie dość, że po węgiersku będzie, co już samo w sobie jest kompletnie niezrozumiałe, to jeszcze część tekstu zdaje się, że w sanskrycie. No dobrze, to oddajmy głos w takim razie, a właściwie gitary. O, i to będzie wypełnienie dzisiejszego leitmotivu. Vita luty, mocne nuty. Tiston o Silfeli. Time to seagull,

szívem, mikor önmagad kívülről nézek, akkor rájössz majd, hogy minden, mikor megfordok a férget, vagy szétszórnak a szélben, akkor fogod megérteni, hogy igazából minden, mikor rádobják a földet, hogy betolnak a kemencébe, mikor önmagad kívülről nézek, akkor rájössz majd, hogy minden, mindentük milyen hitünk. Vagy milyen színű az anya, mi megszül a világ, melyik táján, melyik ország határa, honnan nézlek rád a nap, minden tudja még én, milyen terven beszél majd a pap. Egy percel a halára előtt még minden hulla él, és azt gondolja magáról ez a test. Igen, ez vagyok én, még ugyanúgy jöttek a vágyak, de már gyülekeznek az árnyak. Ha villanat, ha elragad, majd akkor nőtt mehetsz rá. Mindegy, milyen hitű, vagy milyen színű, az anya, aki megszül a világ, melyik táján, melyik ország határán, honnan nézzen rád a nap. Mindegy, hogyha még én milyen nyelven beszél majd a pap. Nie dość, że po węgiersku śpiewali, to jeszcze część w sanskrycie, więc to już kompletnie nie dało się zrozumieć, ale są niektórzy spaczeni absolutnie, słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, którym to się podobało. Wyobraźcie sobie, siwy. A Węgrzy? Jest czad i mocne nuty, już ich lubię. Przy okazji jest komentarz do cytaty, która padła jakiś czas temu w strefie. Coś mi świta z czasów licealnych, kiedy był omawiany motyw tańca w literaturze. To było chyba z Wesela, ale nie tego Wesela Smarzowskiego, tylko Wyspiańskiego. Tak, weseli czy wesel ci u nas dostatek. W każdym wieku jakieś ważne wesele się pojawia w polskiej sztuce. A propos wesel, Kuba napisał. Czy szanowny redaktor miał kiedyś okazję przygotowywać strefowy zestaw muzyczny na jakieś wesele? Do mojego to jeszcze daleka droga, ale jestem wstępnie zainteresowany. Nie no, zdaje się, że śluby, wesela to już teraz nie modne, tylko związki nieformalne. Nie wiem, czy może być wesele do związku nieformalnego. Myślę, że i do tego dojdziemy, skoro w Japonii są śluby dla samych panien młodych, to mogą być wesela dla związków nieformalnych. Przecież cywilizacja musi iść naprzód. Strefa Małpa, Polskie Radio, .pl, 71335 dla smyków. Ola i Maciej napisali. Skoro wita luty, mocne nuty, to bardzo się cieszymy. Będzie głośno w aucie na drodze Poznań-Wrocław. No i domyślam się, że wtedy to auto będzie nie do poznania. Strefa Małpa, Polskie Radio, .pl, 71335. No, trochę poczadowaliśmy, no, zgodnie z leitmotivem. Wita luty, mocne nuty. No, to teraz będzie trochę oddechu. Australia wreszcie odetchnie, będzie mogła dokończyć śniadanie w ten sobotni już tam poranek. Dobrze, ten zespół z, jak sądzę, Ciudad de México pochodzi, chociaż naprawdę ciężko cokolwiek o nim znaleźć. Zwą się Frida Mata. Tratar de no vivir mi realidad, soñar con todo y tener que despertar. Y es que esta vida es tan confusa para mí, que lo que busco no sé si puede existir. Y ahora vienes a decirme que no más, que me largue, no vuelvo ni a hablar. Se suponía que me ibas a apoyar, se suponía que no me ibas a dejar. decir que apune en brujo y que no fue por ti. Que te retratas que se va a solucionar. Te lo agradezco, no pienso negociar. Cómo fuiste a olvidar que de esta tierra tú me fuiste a llamar. Y ahora buscas una excusa para decir que hasta la madre estaba de mí. Przychodzą już potwierdzenia od słuchaczy, że rzeczywiście zespół Frida Mata z Ciudad de México pochodzi... Trudno się rozeznać rzeczywiście w tym zespole, aż dziw bierze, że niektórym nie zależy w ogóle na popularności i na tym, żeby ich w internecie oglądać i słuchać. No ale może Meksykanie są inni. Frida Mata, tak się nazywa ten zespół i to jest dowód na to, że w Meksyku też nie jest łatwo wybrać.